Enbiya suresi 112 ayet olup Mekke döneminin sonlarında inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanların hesap verme vakti yaklaştı. Ama onlar hala koyu bir gaflet içinde Hak'tan yüz çevirmekteler. Rableri tarafından kendilerine gelen her yeni uyarıyı alaya alıp kalpleri eğlenceye dalarak dinlerler. Hem o zalimler aralarında kulis yapıp şu fısıltıyı gizlice yayarlar. O da sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Şimdi siz göz göre göre sihire mi kapılacaksınız yani? Resul dedi ki: Rabbim gökte olsun, yerde olsun, söylenen her sözü bilir. O öyle mükemmel işitir, öyle mükemmel bilir ki. Hayır dediler. Bu adgâsu ahlam, karışık karışık rüyalar. Yok yok, böyle değil. Anlaşılan onu kendisi uydurmuş. Hayır, bu da değil. Galiba o bir şair. Öyleyse önceki peygamberlere verilen mucizeler kabilinden istediğimiz mucizeyi bize göstersin. Kendilerinden önce imha ettiğimiz hiçbir şehir halkı iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Biz senden önce de ancak kendilerine vahiy gönderdiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Şayet bilmiyorsanız bunu bilenlere sorunuz. Biz onları yiyip içmeyen bedenden ibaret kılmadık. Hem dünyada onlar ebedi olarak da kalmadılar. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve beraberlerinde bulunan dilediğimiz kullarımızı kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Muhakkak ki hayatınız için gerekli notları içeren, size şan ve şeref sağlayan bir kitap indirdik. Neden düşünmüyorsunuz? Zulme batmış nice beldelerin bellerini kırdık. Onlardan sonra da başka toplumlar yarattık. Onlar bizim baskınımızı hisseder etmez, derhal bineklerine yönelip kaçmaya yeltendiler. Yok dedik, tepinmeyin. Dönün o içinde şımardığınız refah ve konfora. Dönün o konaklarınıza ki sorguya çekileceksiniz. Eyvah dediler. Gerçekten biz zalim kimselermişiz. Bu feryatları sürüp gitti. Nihayet onları öyle yaptık ki biçildiler, sönüp kül oldular. Elbette biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Eğlenmek isteseydik, nezdimizde eğlenecek çok şey bulurduk. Faraza yapacak olsak, öyle yapardık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Hakkı batılın tepesine indiririz de, beynini parçalar, bir anda canı çıkar o batılın. Allah hakkındaki böyle boş düşüncelerinizden ötürü, yuh aklınıza, yazıklar olsun size. Halbuki göklerde olsun, yerde olsun kim varsa onun mülküdür. Onun nezdindeki melekler ona ibadeti ne gurur meselesi yapar ne de ibadetten yorulurlar. Gece gündüz usanmadan, ara vermeden tesbih ve ibadet ederler. Buna rağmen yine de onlar yerde bir takım varlıkları insanları öldükten sonra diriltecekleri zannı ile tanrı edindiler. Halbuki gökte ve yerde Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah'a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir. O yaptıklarından sorumlu değildir. Onu sorguya çekecek kimse yoktur. Ama insanlar mutlaka sorgulanacaklardır. Yine de tuttular, onun yanı sıra başka bir takım tanrılar edindiler. Ey Resûlüm! De ki, iddianızı ispatlayın, delilinizi getirin görelim. Böyle bir delil de getiremediklerine göre, de ki, işte bu tevhid, benimle beraber olanların ve benden önceki peygamberlerin bildirisidir. Hayır, onların çoğu gerçeği bilmiyor ve bu sebeple de ondan yüz çeviriyorlar. Nitekim, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka ilah yok. Öyleyse yalnız bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım. Gerçek bu iken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi.

Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik. O müttakiler, görmedikleri halde Rablerini gıyabında tazim eder ve hem de kıyametten, o duruşma saatinden korkup titrerler. İşte bu da sana indirdiğimiz kutlu bir mesajdır. Hal böyleyken, siz onu inkâr mı edeceksiniz? Biz Musa'dan önce de İbrahim'e hidayet ve aklı selim verdik. Biz onun halini pek iyi biliyorduk. O vakit babasına ve halkına, nedir bu karşısında durup taptığınız heykeller? Dedi. Biz dediler, atalarımızı bunlara tapar bulduk. Biz de onların yaptıklarını yapıyoruz. Yemin ederim ki dedi, siz de atalarınız da besbelli bir sapıklık içindesiniz. Onlar, sen ciddi misin yoksa şakacı insanların yaptığı gibi bizimle eğleniyor musun? Dediler. Yo, şaka ne demek? Dedi İbrahim. Doğrusu sizin Rabbiniz, ancak gökleri ve yeri yarattığı gibi, bütün onların da Rabbi olan zattır. Ben de bu gerçeğe şahitlik edenlerdenim. Ve içinden, Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra, mutlaka bu putlarınızın başına bir çorap öreceğim, diye ekledi. Onların bütün putlarını paramparça etti. Yalnız halk, belki de olup biten olay hakkında kendisine sorarlar düşüncesiyle, onların büyüklerine dokunmadı. Dönüp de olanları görünce, dediler ki, kim acaba tanrılarımıza bunu reva gören? Her kimse o, muhakkak ki zalimin teki. İçlerinden bazıları, sahi, İbrahim adındaki bir delikanlının onları diline doladığını işitmiştik. Haydin dediler, getirin onu halkın huzuruna ki, çekeceği cezaya onlar da şahit olsunlar. Söyle bakalım İbrahim dediler, sen mi yaptın tanrılarımıza karşı bu işi? Belki de dedi, şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşurlarsa sorun bakalım onlara. Bunun üzerine vicdanlarına dönüp, içlerinden asıl zalim İbrahim değil, bu aciz putlara ibadet edip, bel bağlayan sizler, biz müşriklermişiz, dediler. Fakat bunu dışa vurmayıp, sonra yine önceki görüşlerine dönüp, İbrahim'e, bunların konuşmadıklarını sen de pek iyi bilirsin, dediler. O halde dedi, Allah'tan başka, size fayda veya zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de, Allah'tan başka o taptıklarınıza da, hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız? Eğer yapacağınız bir şey varsa, dediler, o da bunu yakmaktır. Böyle yapın da, tanrılarınıza sahip çıkın. Biz ateşe şöyle ferman ettik. Dokunma İbrahim'e, serin ve selamet ol ona. Hülasa, onu tuzağa düşürmek istediler ama, biz asıl onları hüsrana uğrattık. Asıl tuzağa düşenler, kendileri oldular. Onu, Lut ile beraber kurtarıp, bütün insanlar için kutlu ve feyizli kıldığımız diyara ulaştırdık. Ona ayrıca İshak'ı, üstelik bir de Yakub'u ihsan ettik. Hepsini de erdemli insanlar kıldık. Onları, buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi. Lut'a da hüküm ve ilim verdik ve onu iğrenç işler yapan şehir halkından kurtardık ki gerçekten onlar kötü ve itaat dışına çıkmış fasık bir güruh idiler. Kendisini de şefkat ve himayemize aldık. O gerçekten erdemli kimselerdendi. Nuh'u da önderlerden kıldık. O İbrahim ve Lut'tan çok önce bize yakarmıştı. Biz de duasını kabul buyurup onu, yakınlarını, evlatlarını ve halkından iman edenleri büyük bir beladan kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayan halka karşı da ona destek olup onlardaki haklarını aldık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idi. Bu yüzden biz de onların hepsini suda boğduk. Davud ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk. Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik.